शुभ दर्शन प्यारे ओशो के, ओ शुभ दर्शन प्यारे भगवान के, शुभ दर्शन प्यारे ओशो के, शुभ दर्शन प्यारे भगवान के। हम दूर करे सब जीवन के, हम दूर करे सब जीवन के, शुभ दर्शन प्यारे ओशो के, शुभ दर्शन प्यारे भगवान के। प्रवचन प्यारे ओशो के, ये प्रवचन प्यारे भगवान के। हम दूर करे सब जीवन के, हम दूर करे सब जीवन के, शुभ दर्शन प्यारे ओशो के, शुभ दर्शन प्यारे भगवान के। प्यारे ओशो के शुभ दर्शन प्यारे भगवान के शुभ दर्शन प्यारे ओशो के शुभ दर्शन प्यारे भगवान के शुभ दर्शन प्यारे ओशो के शुभ दर्शन प्यारे